दूसरी चीज ये है कि देखो परमेश्वर, यदि कहो कि परमेश्वर की कोई चीज हो तो उसमें नहीं दखल कर सकते आप, पर ये अहंता ममता तो परमेश्वर ने नहीं बनाया, तो आपने बनाया, जो आपने बनाया उसको आप छोड़ भी सकते हो, जो आप कुटिया बनाए उसको उजाड़ भी सकते हैं, इसमें क्या लगता है? दूसरे की कुटिया उजाड़ने में तो संकट है, पर अपनी कुटिया उजाड़ने में क्या है? तो अहंता ममता तो आपने शरीर के शरीर से जो है वो अहंकार अहंकार पर्यंत, इसे अहंता तो आपने किया, परमेश्वर ने तो शरीर बनाया पर अहंता तो आपने किया। परमेश्वर ने जो है पुत्र का शरीर बनाया पर ममता तो आपने किया कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा शिष्य है, मेरा आश्रम है, निकल जाओ यहाँ से। आज तुम्हारा कहाँ से आश्रम हो गया? कहाँ से हो गया बोलो? अब तुमने मान लिया यही तो हुआ, और क्या हुआ? तुमने मान लिया यही हुआ। एक बार महाराज के साथ जो है वह चित्रकूट, अब तो चित्रकूट से वहां से हनुमान धारा से लौट रहे, एक बालक था तो जो वह बालक रोता और कुछ खोजता। महाराज ने कहा कि जो है वह क्यों रोता है रे? महाराज एक चवन्नी थी गिर गई है। उस समय चवन्नी चलती थी, आजकल तो चवन्नी लोग जानते नहीं, 25 पैसा। तो महाराज ने कहा भाई दे चवन्नी, उसको चवन्नी दे दे, एक चवन्नी के लिए रोता है, इसको एक चवन्नी दे दो। तो चवन्नी उसको दे दी। तो महाराज ने कहा कि जो है वह अच्छा ये बताइए चवन्नी कहाँ मिली थी तेरे को? महाराज आ रहे थे हनुमान धारा से और नीचे सीढ़ी पर मिल गई। तो सब लोग हंसने लगे। तो महाराज के हंसते क्या हो, सबकी बात तो यही है, एक बीच में मिल गया कह दिया मेरा है, बीच में कोई चीज मिल गई कह दिया मेरा है। अब उसने जो है चवन्नी मिल गई वहां सीढ़ी पर, ये नहीं विचार किया किसकी चवन्नी है, क्या संबंध है, उसने उठा लिया ये में रख दिया, मनोराज करने लगा, इसका ये खरीदेंगे ये खरीदेंगे ये खरीदेंगे। अब गिर गई, गिर गई और रोने लगा। अब बताओ जो है वह रोने का क्या हेतु हुआ? पहले भी नहीं थी उसके पास, पर नहीं वो ममत्व जो बीच में उसके साथ संबंध बन गया, ये संबंध जो बना लेता है ये संबंध यही जो है वह दोष देता है। तो इस संबंध को छोड़ दो, तो जो इस संबंध को छोड़ देता है और जो आपका सच्चा संबंधी है स्वरूप भूत परमेश्वर उससे संबंध बना लो, संबंध बनाए बिना नहीं रह सकते हो है? तो सच्चे संबंधी के साथ संबंध बना लो और जो झूठा संबंधी उसका संबंध छोड़ दो। पाप चेतन के साथ संबंध बनाओ और जड़ का संबंध छोड़ दो, मैं चेतन हूं तो संबंध बनाओ। तो माया में तम तरंत थे, तो सर्वभूत मोहिनी ये माया को तरने का यही उपाय है, संसार बंधन को तरने का उपाय यही है कि आम ममेति रह, इस अहंता ममता को जो है थोड़ी टीका देख लीजिए कि माँ में वे इत्यादि व्याचस्ते तत्व तस्मिन माया रूपी यथोक्त रीत्या दृत्य सती इति आवत मा में वेति एव कारेण मायाया वेद्य कोटि निवेशा भावो विवक्षते। क्या पाठ है? हमारे में है मायाया, माया का जो है मामेव जब कह दिया ना मामेव, तो मामेव ये प्रपद्यंती ये पाठ है ना, तो कहते इव कार्य माया वेद्य कोटि निवेश अभाव, माया वेद्य कोटि निवेश अभाव। आपने पाठ क्या है माया, मतलब कहना यही है कि वेद्य कोटि के साथ आपका अभिनिवेश नहीं होना चाहिए, समझे ना। वेद्य कोटि इसलिए माया या यदि पाठ है तो कैसे बनेगा, तृतीया लगाने से तो बन सकता है। हाँ मैंने वेद्य कोटि निवेशा भाव विवक्षते, योकार से तो यही है ना कि भगवान में ही रहे और वेद्य कोटि में न जाए, वेद्य कोटि के साथ निवेश इसका न हो। लेकिन माया यह का अन्वय किसके साथ जाएगा फिर, अरे ऐसा अर्थ कैसे निकलेगा भाई, कोई अन्वय ऐसा करना चाहिए जो अर्थ निकले ना। अरे माया वेद्य अलग कैसे करेंगे आप, अरे वेद्य कोटि निवेशा भाव एक पद है, हैं? वेद्य कोटि निवेशा भाव एक पद है, तो एक पद है तो उसका उसको बीच में खंडित करके आप संबंधित नहीं कर सकते आप किसी से। अरे माया का वेद्य कोटि निवेशा भाव किसके साथ अन्य बनेगा, तो माया का वेद्य कोटि निवेशा भाव क्या होगा, क्योंकि वेद्य कोटि निवेशा भाव एक पद है, आप इसमें से तोड़ करके माया के साथ संबंधित नहीं कर सकते। इसलिए एव कारेण वेद्य कोटि निवेशा भाव विवक्षते, ये बात तो बन जाती है, समझे ना। वेद्य कोटि निवेशा भाव ऐसा उसका अर्थ है कि माया या ये जो है ना ये पंचमी में भी बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो एव कारेण माया या, समझे ना, माया या जो है वह पराभाव के साथ फिर नहीं जाएगा। अरे भाई माया का लगाओ जरा, पर का अर्थ करना है, माया या वेद्य कोटि निवेशा भाव, माया का वेद्य कोटि निवेशा भाव विवक्षित कैसे होगा, इससे क्या क्या क्या फल निकला हमको, फल तो कुछ नहीं निकला। ये कैसे निकलेगा भाई, अरे मामेव माने मुझ में लगाओ, हैं? मतलब माया में मत लगाओ, समझे ना, माया में मत लगाओ, यही अर्थ हुआ ना। माने मुझ में तो वेद्य कोटि निवेशा भाव तो बन जाएगा, पर माया याह का क्या संबंध बनेगा, क्योंकि माया याह का फिर न के साथ संबंध, मुझ में जैसे जो है अभाव के साथ संबंध बनता नहीं है, एक पद होता तब तो बन जाता कि माया वेद्य कोटि निवेश अभाव, अरे भाई तब तब समास हो जाएगा, तब माया यह नहीं रहेगा। आप कैसे कर देंगे, समास हो जाएगा, वैसा अर्थ करने से समास बनेगा। तो एव कार से ये कह दिया कि माम एव इति एव कारेण माया या वेद्य कोटि निवेशा भाव विवक्षितः, अरे ऐसा नहीं बनता है, ऐसा नहीं बनता है। वेद्य कोटि निवेशा भाव जो है वह विवक्षित है, मतलब सर्वात्मना कर्मानुष्ठानादि व्यग्रता मंत्रेण इत्यर्थ है, समझे ना। सर्वात्मना करना कर्मानुष्ठानादि व्यग्रता मंत्रेण, अब ये तात्पर्य निकालते हैं इसका कि इसी में से तात्पर्य निकालते यो में से ही कि सर्वात्मना, तो सर्वात्मना प्रपद्यन्ते, एवकार से हो गया सर्वात्मना प्रपद्यन्ते, माने कर्मानुष्ठानादि व्यग्रता मंत्रेण, कर्मानुष्ठान इत्यादि जो व्यग्रता है ये व्यग्रता के सहित नहीं, हाँ ये संन्यास से निकालना है ना, क्योंकि आगे कहते माया अतिक्रमे मोहातिक्रमो भवति इति प्रश्न, तो यहाँ पर कहते हैं कर्मानुष्ठानादि व्यग्रता मंत्रेण, यानी कर्मानुष्ठान इत्यादि जो व्यग्रता है, जैसे क्या होता है कि कर्म को लेकर के, यहाँ पर इस बात को पहले समझ लीजिए, कोई देवता की उपासना कर रहा है तो देवता के शरण में, पर किसके आधार को लेकर के कर रहा है, कोई कर्म को लेकर के, कोई जप को लेकर के, कोई यज्ञ को लेकर के, कोई तप को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, हाँ कि ये मैं करता हूँ इसके द्वारा जो है वह मैं उस देवता का हूँ, तो शरणागति में ये नहीं, शरणागति में ये नहीं, तो शरणागति में ये नहीं है कि सर्वात्मना कर्मानुष्ठानादि व्यग्रता के बिना, शरणागति जो है वह कैसी है कि किसी क्रिया रूप नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शरणागति क्रिया रूप नहीं, व्यग्रता कर्म में नहीं है, मैंने कर्मानु जो है वह यहाँ पर जो शरणागति है वह कोई क्रिया रूप नहीं है, किसी क्रिया के द्वारा शरणागति हो है? किसी अन्य चीज के द्वारा करना शरणागति हो, ऐसा नहीं, ये जो सीमित अहंता का समर्पण है यही शरणागति है, सीमित अहंता का समर्पण शरणागति है, कोई क्रिया के द्वारा शरणागति नहीं होती कि उसके साथ शरणागति है। वैसे मान लीजिए कि क्रिया तो ऐसी भी हो सकती है ना कि कोई दंडवत प्रणाम किया है? तो इस क्रिया की व्यग्रता से रहित ये शरणागति है, ये क्रिया की व्यग्रता से रहित शरणागति है। इसमें क्या है, इसमें खाली इतने है कि जो अहंता का समर्पण है यही शरणागति है, कोई क्रिया शरणागति नहीं। इसके लिए कहा सर्वात्मना कर्मानुष्ठानादि व्यग्रता मंत्रेण, यानी कर्मानुष्ठानादि व्यग्रता के बिना ही मामेव ये प्रपद्यन्ते, इसके साथ जाएगा। माया अतिक्रमे मोहातिक्रम भवति, माया का अतिक्रमण जो कर लेता है उसको मोह का अतिक्रमण हो जाता है, इति मत्वा विष्णुष्टि, ये मान करके कहा सर्वभूत मोहिनी, समझे ना आप, सर्वभूत मोहिनी, तो सर्वभूत मोहिनी ये था। अब जो जब आप भगवत शरणागति हो गए ना तो माया छूट गई, माया छूट गई, तो माया छूट गई तो मोह भी छूट गया। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि माया तत्प्रयुक्त मोहयो अतिक्रमेपि कथम पुरुषार्थ सिद्धि, कहते अच्छा माया को भी छोड़ दिया और तत्प्रयुक्त जो मोह है उस मोह उसका मोह का भी अतिक्रमण हो गया तो भी पुरुषार्थ सिद्धि कैसे होगी, तो कहा संसार बंधनात् मुच्यते, यही संसार बंधन है, माया और तत्संबंध, यही संसार बंधन है और कोई संसार बंधन नहीं है। तो यहाँ पर सर्वात्मना कर्मानुष्ठानादि व्यग्रता मंत्रेण इत्यर्थ, ये तात्पर्य किसका निकाला? एवकार का निकाला। ये तात्पर्य निकाला एवकार का। और इसी एवकार को पहले कहा विद्य कोटि निवेशा भाव विवक्षते। विद्य कोटि के साथ जो निवेश है उसका अभाव। तो देखो बताते, अभी घबराओ मत, पहले लगाओ विद्य कोटि निवेशा भाव, समझे आप कि नहीं? विद्य कोटि क्या है? शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत विद्य कोटि है। ये विद्य कोटि के साथ जो का आपका जो अभिनिवेश हो गया है, इस निवेश का अभाव, यही हो गया एवकार का अर्थ। जब इस अभिनिवेश को आप छोड़ देंगे तो आपकी अहंता किस में केंद्रित हो जाएगी? परमात्मा में केंद्रित हो जाएगी। जब इसका अभिनिवेश आप छोड़ देंगे तो परमात्मा से केंद्रित हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई ना? तात्पर्य इतने हैं। अब जो माया या शब्द है इसको कैसे लगाना, क्योंकि आत्मे है माया या हमारे में है। तो पहले देखिए कहा था कि ये माया या संबंधम अनूद्य विधिक्षितम दूरत्ययम विभजते हैं। पहले माया संबंध का अनुवाद किया है, हैं? और फिर उसको जो है उसके द्वारा विधिक्षित जो है अनुभूति विधिक्षित जो दूरत्ययत्वम उसका विभाग कर दिया था कि दुखेन अत्ययो अतिक्रमणम यस्या। माया का संबंध पहले माना और संबंध मान करके उसको दूरत्यय बताया, ये कहा था ना। अब यहाँ पर ये ले रहे हैं कि वहां तो माया का संबंध अनुवाद किया था, अब यहाँ पर संबंधा भाव कहना है, समझे ना? तो माया का संबंधा भाव एक एवकार से लेना है, माया या संबंधा भाव, ध्यान में आए कि नहीं? वहां पर क्या था? माया या संबंधम। अब इस माया या संबंधा भाव और उसका तात्पर्य क्या होगा? वेद्य कोटि निवेशा भाव। पर संबंधा भाव किसी में पाठ नहीं है, और संगति उसी से लगेगी। माया या संबंध पहले कहा था है? अब माया या संबंधा भाव एवकार से है, एवकार से क्या हो गया? माया या संबंधा भाव। और वो माया या संबंधा भाव क्या हुआ? वेद्य कोटि निवेशा भाव, उसी का अर्थ है वेद्य कोटि निवेशा भाव। और वही वेद्य कोटि निवेशा भाव है। माया संबंधा भाव जो है वो क्या है? अरे भाई माया संबंधा भाव यही है ना, अनुभव में आप बैठाइए। माया संबंधा भाव क्या है? वेद्य कोटि के साथ आपका निवेश न हो, यही है माया संबंधा भाव। इसलिए ये कोई शरणागति कोई क्रिया रूप नहीं हुई, इसी को कहा सर्वात्मना कर्मानुष्ठान आदि व्यग्रता मंत्र है। ये तात्पर्य इसमें से निकलना चाहिए, तभी इसकी संगति लगती है। वहां अध्याहार के बिना नहीं लगता ना। मायाया संबंधाभाव एव कारेण माया या संबंधा भाव, जैसे वहां का था माया या संबंधम अनूद्य, ऐसे एव कारेण माया या संबंधा भाव यानी वेद्य कोटि निवेशा भाव। तृतीया ये है कि माया या वेद्य कोटि संबंध, वो ऐसे लगेगा फिर माया या वेद्य कोटि सब माया के द्वारा जो वेद्य कोटि निवेश है उस निवेश का अभाव। माया के द्वारा ही वेद्य कोटि के साथ निवेश हुआ है ना, उस वेद्य कोटि निवेश का अभाव भी है। भाई एवकार से विवक्षित है, एवकार से वेद्य कोटि संबंध अभाव विवक्षित है, समझे ना? अब वेद्य कोटि संबंध कहाँ से आया? मैं ऐसे बस। ये नहीं लेना है, ये वो कार से क्या लेना है कि परमात्म संबंध ही बनना, माया संबंध नहीं होना। और माया संबंध क्या है, माया संबंध कैसे बना था, माया संबंध बना कैसे, यानी वेद्य कोटि संबंध कैसे बना, माया से बना। तो माया से बना हुआ जो वेद्य कोटि संबंध, उसका अभाव। अच्छा, अब एक प्रश्न ये उठाते हैं कि भगवान निष्ठा या माया, ये हो गया ना, ठीक है, भगवान निष्ठा या माया अतिक्रम हेतु से तद एक निष्ठत्वमेव सर्वेषाम् उचितम् इति पृच्छति। कहा जब आपने गीता में कह दिया कि भगवान निष्ठा जो है, भगवत तत्व में यानी स्वरूप जो निष्ठा है, यही माया अतिक्रम का हेतु है, और सभी लोग माया से दुखी हो रहे हैं इस जगत में। और माया से दुखी तो हो ही रहे ना, कौन परतंत्र रहना चाहता है, पर माया ने सबको परतंत्र करके रखा है। तो सभी क्यों नहीं आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, अरे सभी रोग अपना क्यों नहीं दूर कर लेते। जब दवा ऐसी है, एक अभी कोई दे रहा पानी खरगोन में, कोई आया है फकीर, वो पानी देता है, सब रोग अच्छे हो, पेपर में आ रहा है दो दिन, पानी दे दिया तो जो है पंगू जो था दौड़ने लगा, पानी दे दिया तो अंधे को जो है नेत्र हो गया, पानी दे दिया तो उसको जो है वो पोलियो वाला जो है वह एकदम चलने में समर्थ हो गया। एक कोई मुसलमान फकीर, पानी वाला बाबा उसका नाम है, वो पानी देता है और पानी से सब रोग अच्छा हो रहा है। तो इसका अच्छा हो सबका ना हो भगवान भले ही जाने, पर भगवान ने जो कह दिया वो बात तो ऐसी नहीं होगी ना, पेपर की बात कोई वेद वाक्य नहीं है। हो सकता आप जाए वहाँ पानी दे नहीं ठीक हो आपका रोग, ऐसा भी हो सकता है, पर पेपर में तो ऐसे निकल रहा है दो दिन से। एक खरगोन में पास में ही कोई जाके परीक्षा भी कर सकता है, बहुत दूर नहीं है। हो सकता ऐसा तो निकला नहीं था उसमें, उसमें तो नहीं निकला था, पर एक हमारे महात्मा जो है वो थे, एक महात्मा आए थे हमको बाराबंकी में अधिक मास में, वो बिल्कुल तैयार थे बूढ़े को जवान बना दें, बच्चा बना दें बिल्कुल। तो उनके ऊपर हमने प्रतिबंध रख दिया था कि आप बोल नहीं सकते, कुछ बोलो मत, लोगों के सामने कुछ मत। फिर भी कभी कभी खड़े हो जाते थे, अच्छा 5 मिनट हमको कुछ बोलने के लिए दीजिए। मैं कहा नहीं, आपको बोलने की जरूरत, आप बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलो मत, चुपचाप सुनो, बोलो मत। फिर भी कभी बोलने लगते थे, नाराज हो जाते थे, तो उसको जो कहो तैयार उसके लिए। तो हम लोगों से कहते थे कि अच्छा फिर ये बुद्धे क्यों हैं, बोलो, ये जिनको जवान बनाने की कला है तो ये स्वयं बुद्धे क्यों हैं, इनमें पहले समझ लो तब फिर दवा सुनो इनकी। तो भगवान जब ऐसा, लेकिन भगवान की बात तो नहीं हो सकती ना ऐसी। तो भगवान जब इस प्रकार का है और भगवान कह रहा है कि जो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति, संसार सागर से मुक्त होने का सीधा उपाय हो गया, न योग करो न कुछ भी करो, तो सभी क्यों नहीं हो जाते भगवान के शरण में। कहते यही तो बात है, सभी कैसे हो जाएंगे। भगवान निष्ठा या माया अतिक्रम हेतु से, भगवान निष्ठा जो है माया के अतिक्रम में हेतु होने पर तदेक निष्ठत्व में सर्वेशम उचितम, भगवत एक निष्ठत्व ही सभी के लिए उचित है। ये पृच्छति यदि त्वाम प्रपन्ना माया मेतां तरन्ति, यदि आपके शरण में आकर के सभी माया को तर जाते हैं तो कस्मात् त्वामेव सर्वे न प्रपद्यन्ते, तो सब आपके शरण में ही क्यों नहीं हो जाते हैं। इत्युच्यते, थोड़ी टीका देख लीजिए, पापकारित्व न अविवेक भूयस्तया हिंसा अनृतादि भूयस्त्वात् भूयसाम जंतुनाम न भगवान निष्ठत्व सिद्धि क्या है। कहते पाप करते हैं ना ये जीव, तो पापी को विवेक कभी नहीं हो सकता, पापी को कैसे, क्योंकि विवेक हो तो पापे क्यों करे इसका मतलब विवेक नहीं है तभी तो पाप किया। तो ये कहते पापी कार्य तेन अविवेक भूयस्तया, अविवेक प्रधान सब हो गए हैं क्योंकि पाप करते हैं। हिंसा अनिता भूयस्तात, पाप क्या करते हैं, हिंसा झूठ इत्यादि में कुछ उसी में लगा है उनका मन, इसलिए भूयसाम जंतु नाम न भगवान निष्ठत्व सिद्धि। तो वो जो है वह भगवान निष्ठत्व तो हो नहीं सकता है। पापी जो है वह जब तक अपने पाप से जो है उसको वैराग्य न हो तब तक भगवान के शरण में नहीं जा सकता, उसकी हिम्मतें नहीं पड़ती जाने। कभी कभी होता, कभी कभी बड़े बड़े डाकू को बड़े बड़े चोर को भी वैराग्य हो जाता है, भगवान के शरण में जाता है और जा करके मुक्त हो जाता है। कोई कर्म संस्कार उदित हो जाता है कि अपने कर्म के प्रति ग्लानी हो जाती है मनुष्य शरीर में, तो जब अपने पाप के प्रति ग्लानी हो जाएगी तब पापी नहीं रहेगा ना, फिर भगवान की तरफ जाएगा। और भगवान की तरफ जब चला जाता है सन्मुख हो जीव में ही, जब ही जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो उसके पाप भस्म हो जाते हैं। है? हाँ अभिचेत शुद्राचार, तो इसलिए नहीं होता। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। कहते चित्त शुद्धि का अभाव है ना उसमें, चित्त शुद्धि का अभाव है सब क्यों नहीं जो है भगवान के शरण में जाते। तो कहते इसलिए नहीं जाते, माया को क्यों नहीं तरते, कि चित्त शुद्धि का अभाव। दुष्कृतेन सह नित्य योगी है वो, दुष्कृत के साथ नित्य रहने वाले हैं, दुष्कृति है वो। ये भगवान के साथ नहीं रहते हैं, दुष्कर्म के साथ रहते हैं। इसीलिए वो नराधमा दुष्कृति न, दुष्कृति होने के कारण कैसे हो गए वो नराधमा। मतलब क्या हुआ कि जो दुष्कृति होगा उसको ऐसी चीज होगी कि इस लोक में भी जो है वह सज्जन लोग उसकी निंदा करेंगे और परलोक में भी कोई उसको सुख नहीं मिलेगा। ये दोनों चीज हो जाएगी, तो दोनों चीज है तो दोनों प्रकार से जो है वह दोष हो गया ना, यानी यह लोक में भी और परलोक में भी। यहाँ साधु जन उसके जो के द्वारा गृहित नहीं होगा और पर में भी अनर्थ का भागी होगा, नरक में जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर मिला था अभ्युदय निश्रेयस के लिए और अभ्युदय निश्रेयस दोनों नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया वो, तो वो नराधम। इसलिए नराधमा में ये दोनों भाव लेना। अब नराधम है क्यों, नराधम है भाई है? ऐसा अधम होने में क्यों है, कहते मूढ़ा, मूढ़ है ना, मोहग्रस्त है। जो मोहग्रस्त है तो मोहग्रस्त होने से जो है वह वो मूढ़ है, जो मूढ़ है वह नराधम है, वह कैसा है दुष्कृति है, और दुष्कृति है इसलिए नराधम है। तो मूढ़ता उसमें हेतु है। अब कहते भाई अच्छा दुष्कृति क्यों हो जाता है फिर, दुष्कृति क्यों हो जाता है ये। अरे कहते दुष्कृति क्यों नहीं हो जाता, अभी जो आपने देखा ना माया पहित ज्ञाना, माया ने उसका ज्ञान अपहरण कर लिया है ना, इसलिए मूढ़ हो गया। जब मूढ़ हो गया तो दुष्कृति हो गया, दुष्कृति हो गया तो नराधम हो गया। माया ने उसका ज्ञान अपहृत कर लिया और वो जो है ज्ञान अपहृत कर लिया है, और ज्ञान के प्राप्ति का जो उपाय है भगवत शरणागति, उसको अच्छा तो माया ने जो है वो माया अप्रत्यज्ञाना, तो कुछ टीकाकार यही मानते हैं कि दुष्कृतना में हेतु क्या है, माया अप्रत्यज्ञाना। और कुछ लोग मानते मूढ़त्व में हेतु क्या है, माया अप्रत्यज्ञाना। और मूढ़त्व फिर जो है वह कुछ में दुष्कृति में हेतु हो गया, दुष्कृति जो है नराधम में हेतु हो गया, ऐसा मानते हैं। और यहां पर दो चीज लेते हैं, इसके बाद भी है ना, आसुरम भाव मात्रिता। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं माया पहचक ज्ञाना, ये तो आवरण शक्ति है, माया अपहृतम ज्ञानम ऐसा ते माया पहचक ज्ञाना। तो यहाँ पर आवरण शक्ति आ गई। और असुराणाम भाव मात्रिता, यहाँ पर कौन सी शक्ति आ गई, विक्षेप शक्ति आ गई। जैसे विरोचन इत्यादि के समान क्या समझ लिया उन्हें, आत्म ही वही मही, वो शरीर को ही आत्मा मान लिया, शरीर को ही आत्मा मान लिया, तब कह दिया ऋणम के घतंती वेद भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुत। तो आसुरम भाव माश्रिता, ये आसुर भाव सब है ना, दम्भो दर्पो विमानस्य क्रोध पारुष्य एवच, ये सब आसुर भाव है। तो इस प्रकार आसुर भाव को जो है वह उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आसुर भाव का आश्रय ये जो है देखिए विक्षेप शक्ति ने पकड़ लिया, माया पृथक ज्ञान में जो है वह उसको आवरण शक्ति ने पकड़ लिया। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति रूपा माया है, तो माया का मूल स्वरूप आवरण शक्ति है, और आवरण शक्ति होने पर फिर विक्षेप आ जाता है। तो जब आवरण हो जाता है, मूल हो जाता है, तब आसुर भाव को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि विवेक उसमें रहता नहीं। इसीलिए माम न प्रपद्यन्ते, इसलिए लोग जो है मेरे शरण में नहीं आते अर्जुन। और तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी भाष्य देख लीजिए। न माम परमेश्वरम दुष्कृतना पापकारिणो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, पापकारी दुष्कृतना का अर्थ कर दिया, पापकारी जो मूढ़ है वह मेरे शरण में नहीं आता। मूढ़ हो जाता, जैसे देखिए मान लीजिए कोई किसी पशु को का गला काटता है, यही दुष्कर्म हुआ, तो उस समय वो मूढ़ होगा तभी करेगा। थोड़ा भी विवेक होगा, थोड़ा भी विवेक हो तो उसको दया नहीं आएगी। तो जितना भी ये पाप होता है वो अविवेकी होता है, सम्मोहात स्मृति भी ब्रह्म हो गया, तो ये मूढ़ हो गया तभी ना हो गया ना, तभी पाप करता है, मूढ़त्व हेतु है। और मूढ़त्व क्यों है, तो माया का जब आश्रय लेगा तो माया तो आवरण अपना कर ही देगा, परमेश्वर का आश्रय लेता नहीं है, धर्म का आश्रय लेता नहीं है, तो परमेश्वर धर्म का आश्रय तो लिया नहीं है। तो परमेश्वर धर्म का आश्रय जब नहीं लेता है तो माया से मोहित होकर के ही रहेगा, ध्यान में आए कि नहीं, क्योंकि तब वो प्रकृति नियंत्रण में चला जाएगा। इसको जरा ध्यान में रखना चाहिए, वो प्रकृति नियंत्रण में चला जाएगा। अब परमेश्वर का आश्रय ले ले या परमेश्वर की आज्ञा का आश्रय ले ले तो प्रकृति नियंत्रण से छूट जाए, फिर तो जैसा मन में आएगा वैसे करेगा, तो प्रकृति जैसा जो है राग द्वेष जहां उत्पन्न करेगी उसी प्रकार वो व्यवहार करेगा। और यदि परमेश्वर का आश्रय ले लेगा या परमेश्वर की आज्ञा का आश्रय ले लेगा तो प्रकृति नियंत्रण नहीं कर सकती, सीधे नियंत्रण प्रकृति का नहीं होगा, हाँ राग द्वेष पूर्वक नहीं होगा ना। इसीलिए कहा ना, पहले तो कह दिया प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, फिर कहा इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छति। जब ये परमेश्वर आश्रित हो जाता है या धर्म आश्रित होगा तो कर्तव्यतेन हो जाएगा, तो राग द्वेष से नियंत्रित नहीं होगा। जब राग द्वेष से नियंत्रित नहीं होगा तो पशु भाव को प्राप्त नहीं होगा। इसी बात को कहते हैं कि मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराणाम मध्य अधमा निकृष्टा, ठीक है, माया है पृथक अपृथक ज्ञाना सम मूषित ज्ञाना, माया ने उनके ज्ञान तो है पर चुरा लिया, उसको छिपा दिया। ज्ञान तो इसके अंदर है पर माया का आवरण लग गया उस पर, तो वो जो है प्रकट नहीं होता। जैसे मणि है ऊपर से कपड़ा काले कपड़े से ढक दिया, वो क्या करेगा, वो प्रकाश है नहीं करती। ऐसे जब चेतन है तो इसको प्रकाश तो है, विवेक तो है, पर माया का आवरण लग गया, तो माया ने उसका ज्ञान चुरा लिया। आसुरम भावम हिंसा अनिता के लक्षणम आशुका। तो मौध्यम देखिए टीका लीजिए, मौध्यम पापकारित्व हेतु है ना, मूढ़ता जो है पापकारी में हेतु हो गया, अतएव निकर्ष, इसलिए क्या हो गया, नीचा हो गया ना। और सम्मिश्रितम इव तिरस्कृतम ज्ञान, उसको ज्ञान है पर उसका तिरस्कार हो गया है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ज्ञान होते ही है, ये तो मनुष्य की विशेषता है। वो किसी का घर जलाता है तो जानता है कि ये घर जलाने से मरेगा, तभी जलाता है, वो तिरस्कृत हो गया, उसका ज्ञान जो है तिरस्कृत। ये भी जानता है कि इस प्रकार मेरा घर जले तो मुझे बहुत दुख होगा, ऐसा जान करके जो है वो जलाता है तो उसका ज्ञान तिरस्कृत हो जाता है। इसलिए कह दिया कि ज्ञानम तिरस्कृतम ज्ञानम स्वरूप चैतन्य में शाम, स्वरूप चैतन्य आत्मक ज्ञान उसका तिरस्कृत है। हम मुष धातु मुसस्ते चुरा लिया है, इसलिए निकर्ष है। मौढ़म पापकारित्व हेतु, अरे मूढ़ता जो है पापकारित्व में हेतु है, इसलिए जो है पापकारित्व तो क्या है, नीचे जाना है ना, नीचे जाने का हेतु हो गया ना, अभ्युदय का हेतु तो नहीं बना ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव वशिष्यते। शांति शांति। वो 15वां श्लोक हो गया था ना कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पृथक ज्ञान आसुरम भाव। कहते दुष्कृति है, ये दुष्कृति क्यों होता है, मोह में अज्ञान में ही दुष्कर्म कर सकता है जीव, नहीं तो नहीं कर सकता। अरे अज्ञान जब रहेगा, जहां दुष्कृति है इसका मतलब यह है कि वहां मूढ़ता है, दुष्कृति है तो मतलब मूढ़ता है। जहां आप स्वप्न देख रहे हैं तो इसका मतलब जो है जागृत का अज्ञान, और इसीलिए जो है वह उसकी नराधम संज्ञा हो जाती है। दुष्कृति की संज्ञा क्या हो जाती है, नराधम संज्ञा। क्यों नराधम संज्ञा हो जाती है, क्योंकि इस लोक में भी उसको कीर्ति नहीं मिलती है, सज्जन लोगों के द्वारा वो बहिष्कृत हो जाता है दुष्कृति, और परलोक बनता नहीं उसका। इन्हें तीन प्रकार का ये माना गया है कि बुद्धिमत्ता तो यही है ना, या लोकद्वय साधिनी तनभृतां सा चातुरी चातुरी। इस लोक में भी जो है वह सर्वोत्तम चीज प्राप्त कर ले, और शरीर छोड़ने के बाद परलोक में प्राप्त कर ले। लोकद्वय साधिनी बुद्धि है ना, तभी तो वह चतुरता है। इस लोक में सर्वोत्तम है यश, यश से बढ़कर के नहीं है। इस लोक में यश से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर के नहीं। देखो यश के लिए व्यक्ति ऐसे बिल्कुल त्याग नहीं कर पाता, पर यश के लिए बड़ा बड़ा त्याग कर देता, तो यश बड़ा हुआ कि नहीं, ऐसे तो पैसा नहीं निकलता उसके, पर यश के लिए जो है वह कई लाख निकल देगा, उसके नाम का पत्थर होता है यश के लिए निकल देगा। तो यश के लिए बाकी चीजों का त्याग हो जाता है, इसलिए यश इस श्लोक में सबसे बड़ा सुख है। अच्छा, तभी तो यश होगा ना। है जो शास्त्रानुसार चलेगा उसी को तो यश होगा ना। है उसको अपयश होगा, यश नहीं होगा। दुष्कृति को अपयश हो सकता, यश कैसे हो सकता? है नहीं नहीं, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। अंदर से सब जो है, जो दुष्कृति है उसको अंदर से सब गाली देते, भले बाहर से हाथ उठा दे, इसको आप नहीं जानते। कोई राजनीतिक व्यक्ति को इस बात को समझ के रखना चाहिए, राजनीतिक जो भीड़ है उसका हृदय से कोई संबंध नहीं। राजनीतिक भीड़ का हृदय से कोई संबंध नहीं होता, उसका जगत से संबंध होता, हृदय से संबंध नहीं होता। पर साधु के प्रति किसी को भाव है तो वो हृदय से संबंधित होता है। इसलिए राजनीतिक नेता सवेरे कुछ बोल देता, शाम को कुछ बोल देता, तो कुछ नहीं मानते लोग। वो दिन भर झूठ बोले तो भी उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, क्योंकि उसका कोई हृदय से संबंध नहीं है ना। हमने तो यही प्रश्न उठाया था कि भाई देखो, साधु को आज जो है आप लोग खींच रहे हो, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में खींच रहे हो, पर एक चीज का अध्ययन करना चाहिए समाज का कि साधु के प्रति जो श्रद्धा है लोगों में, वो श्रद्धा बिल्कुल अलग प्रकार की है। उसका यहां तक कि पढ़ाई लिखाई के साथ भी जो है वह संबंध उतना नहीं है। नहीं तो एक दम लगाने वाला एक गांव में रहता है, उसके भी जो है वह अनुयायी हो जाते हैं, एक मौनी है उसके भी अनुयायी हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य तो है ना कुछ कि भारतीय जनता में जो साधु के प्रति श्रद्धा है वह केवल पढ़े लिखे से मतलब नहीं है उसका। तमाम पढ़े लिखे ऐसे साधु हुए हैं कि जिनके तमाम अनुयायी हैं, पढ़े लिखे नहीं हुए हैं। लेकिन एक राजनीतिक के प्रति जो भीड़ होती है वो उसका उस श्रद्धा से कोई संबंध नहीं है, उसका व्यवहारिक संबंध है, उस श्रद्धा से कोई संबंध नहीं है। अब ये जो साधु राजनीतिक हो जाएगा, ध्यान में बात आई ना, साधु यदि राजनीतिक हो जाएगा तो बहुत बड़ी हानि होगी समाज की, क्योंकि फिर तो वो श्रद्धा टूट जाएगी। आज राजनीतिक दिन भर झूठ बोलता है, कुछ बोल देता है, उसको कुछ नहीं होता है, पर साधु सवेरे जो है वह दूसरा बोले, शाम को दूसरा बोल दे, तो फिर तो बड़ी बड़ी ठेस लगेगी नहीं जनता को। राजनीतिक व्यक्ति जैसे मतलब काशीराम जो है वह अभी बड़ा जोरदार इस समय चल रहा है, वो जो है पत्रकार बहुत घेरे रहते, तंग कर देने लोग, उसको क्रोध आ गया, मारपीट कर दिया पत्रकारों को, गाली फलीट कर दिया। अब बड़ा भारी आंदोलन चल रहा है उसका, पर आंदोलन कुछ चले जब वो जनता सब कुछ भी कहे कि जो है गलत किया, पर जब वोट का समय आएगा सब वोट दे देंगे, ये छोटे लोग हैं सब वोट दे देंगे, वो राजनीतिक बात है। इस समय तो बहुत चल रहा है कि उसको गिरफ्तार करो, बड़ा आंदोलन कर रहे हैं पत्रकार लोग, बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए, पत्रकारों का अपमान किया तो बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये देखो, इसलिए ये नहीं समझना कि किसी को भीड़ है तो उसको यशस्वी मान रहे हैं लोग, यशस्वी नहीं है, अंदर से गाली। इसलिए सज्जनों के द्वारा जो सम्मानित होता है, सत्पुरुष जिसको महत्व देते हैं, इस प्रकार का जो यश है वह इस लोक का सबसे बड़ा सुख है। तो वो यश भी नहीं मिलेगा, दुष्कृति को यश भी नहीं मिलेगा, और दुष्कृति को परलोक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परलोक कैसे मिलेगा? अगर पुण्य कर्मा नहीं है तो उसको परलोक कैसे मिलेगा? ये दोनों नहीं मिलेगा। और जो दुष्कृति है वह अहंकारी होता है तो भगवत सरलापन भी नहीं होगा, तो उसको भक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए कहा कि वह नराधम है। अब क्यों नराधम है तो आया, तो कहते माया पहित ज्ञान, उसके जो है वह ज्ञान माया के द्वारा अपहित हो गया है और इसलिए आसुर भाव को प्राप्त हो। तो यहाँ पर बता दिया था कि आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति दोनों उसके अंदर काम कर रही है। अब ये चीज यहाँ पर ये उठाते हैं कि तेषां तरहि तन्निष्ठता सुकरा इति तत्राह। तेषां ही सब में पाठ है ना, केषां पाठ है ना, हाँ केषां हो तो पाठ है, हमारी में तेषां पाठ है, केशाम पाठ होना चाहिए। केशाम तर ही तन निष्ठता सुकरा, भगवान निष्ठता किनके लिए सरल है, भगवान निष्ठता किनके लिए सरल है, इसके विषय में कह रहे हैं ये पुनर्नरोत्तमा पुण्य कर्माणा, जो नरोत्तम